وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و درود تو بعد اللہ تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے ناچیز نو نفس و شیطان دے شر تو محفوظ فرماوے ناچیز دے اندر میرے خاندان اندر دوستان اندر سعادت دارین دی دولت پیدا فرماوے جناب نو معلوم ہے کہ موضوع ایک چل رہا ہے انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں آج اس دی تیسری قسط اس تیسری قسط دے اندر مختلف علماء اور مشائخ دے بیانات سناواں گا جنہاں وچوں خواجگان چشت یعنی حضور خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد اطہار دے وچوں بعض بزرگان دین دے بیانات او سناواں گا پیر سیال وڈے سرکار خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار گولڑا مرشد مہر علی رضی اللہ تعالی عنہ چند ایک اور بزرگاں دا بھی حوالہ آوے گا گزشتہ جمعت المبارک دے اندر تساں شیخ نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال سنیا سی جو کچھ سنیا اور خوشخبری دیاں کہ او جو کتاب آپ دی ہے سی جس دے وچوں میں جناب نو چند اقتباسات اور حوالے سنائے سن او برادرم مولانا احمد سعید صاحب دی محنت کاوش دے نال مترجم ہو گئی یہ ترجمہ اس دا ہو گیا اردو مکمل ہو گیا جی. تو او انشاءاللہ العزیز ہفتے دو تک چھپ کے آ جائے گی تو ساں آپ اپنی اکھا ناری سارا کچھ پڑھ لو گے وہ پڑھن دے قابل ہے، ہاں ایمان نال وہ کتاب پڑھن دے قابل ہے، بلکہ میں نہ پڑھو گے تو ہو سکتا ہے سب تہاڈا ایمان ناقص رہے، اس درجے دی وہ کتاب ہے. اج شیخ نبہانی دی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہور کتاب، اس دا ایک ادھا حوالہ اس واسطے دینا چاہنا کہ اس کتاب دے اندر آپ سرکار نے مزید ایسے اضافے کیتے نے اس انگریزی تعلیم والیاں دے خلاف جیڑے اس رسالے چ کو نہیں جن دا پچھلے جمعے میں حوالے دیتے نے، تے نالے جیڑا کوئی کتاب نال چسکا مس رکھن والا بندہ ہے وہ کتاب دے نام تو باخبر ہو جائے گا، پھر اس نوں لوے گا وچ ویکھے گا، چلو اسے دے نال او دی معلومات وچ اضافہ ہو جاسی، تے مزید گلاں انگریزی تعلیم دے بارے شیخ نبانی دیاں اس مبارک کتاب وچوں او معلوم کرے گا. اس کتاب دا نام ہے شواہد الحق، یہ بھی میرے کول ہے بیروت دی چھپی. اصل اس کتاب دا پورا نام ہے شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق. سید المخلوق، سید کائنات، حبیب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اندر جڑا اہل سنت و جماعت لوگ فریاد کردے نے، استغاثے کردے نے، امداد منگدے نے، یا رسول اللہ پکاردے نے، آیا بھئی یہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہ اس مسئلے دے اتے جڑے وہابی لوگ اعتراض کردے نے، اس مبارک کتاب دے اندر امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہا دا صحیح پورا مکمل تعاقب کیتا ہے، صحیح رد کیتا ہے اور اہل سنت نو حق ثابت فرمایا ہے اور ثابت کیتا ہے کہ اسلاف امت یا رسول اللہ بھی آکھ دے سن، اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ امدادا بھی منگ دے سن، اور اے ہوئی امت مسلمان دا پرانا وطیرہ لگا ہوندا ہے، ہن آن کے نوی نسل وہابی پیدا ہوئی ہے، انہاں آن کے شرارت اٹھائیے. امام نبہانی دیا کتاب سامنے جے، ہاں جی اس دی زیارت کرو، نام شریف دی شواہد الحق اُتے لکھیا، ہاں جی اس دا اردو ترجمہ اشرف سیالوی صاحب نے لکھیا ہے، وہ بازار دے اندر مل جاندا ہے، ہاں جی اردو ترجمہ وہ بھی مل جاندا ہے. آپ سرکار نے 38-39 صفے تے 40 صفے دے اوتے نا آپ نے ایا گل کیتی ہے تے انہاں لوکاں دے خلاف کیتی ہے جڑے انگریزی تعلیم والے نے، تے کیتی بھی بڑے رنگ چ. آپ فرماندے نے ومن ہاؤلاء المجانین قسم یمتاز عن غیرہ بالرقات والسماجت وفساد الذوق وقلت العقل والدین. فرمایا ہے جڑے پاگل پاگل لوگ ہیں، جڑے بدھو تے پاگل ہیں، انہاں دے وچوں ایک قسم پہلی قسم گنی ہے وہابیاں دی، پہلے پاگل قسم گنی ہے وہابیاں دی. اس تو بعد فرمایا ومن ہاؤلاء المجانین، انہاں پاگلاں دے وچوں ایک ہور ٹولا بھی ہے، اے آکھے اے ٹولا جڑا ہے احمق بے شرم تے بد شکل تے کبھی ہون دے اندر ہو تے بد انتظام ہون دے اندر وہابیاں نالوں وی ود نے. اے کیڑے انہاں دی آکھے جدوں وی زبان کھل سی تے آکھن گے یہ دور ترقی یافتہ ہے، یہ دور علم کا ہے، یہ اثر یہ دور معرفت کا ہے، یہ فضل کا ہے، یہ ادب کا ہے، یہ تہذیب کا ہے، یہ ہر خیر کا ہے، اور یہ ساتھ یہ کہیں گے جہالت کا زمانہ گزر گیا بھائی، وحشت کا دور گزر گیا، اب تو ہم علم کے دور میں ہیں، تمدن کے دور میں ہیں، تہذیب کے دور میں جی رہے ہیں، اور ہر چیز جو ہے نا اس کی وہ ہر چیز جدوں بھی ذکر کریں گے کسی شاید ہی تعریف کریں گے تو یہ کہیں گے علوم عصریہ، عصری علوم، جدید علوم، جدید سوچ ہے، جدید اخلاق ہے، جدید تہذیب ہے. یہ جڑے آنکھیں انج دے لفظ بولن نا جدید جدید تے اصری علوم تے اصری فلان تے اصری تے اے تے نوے دور دے، فرمایا اس اے پہلیاں نالوں وڈے پاگل دے پتر نے. اے آکھے نا مراد بے وقوف ہون دے اندر اے وہابیاں نوں وی پچھا چھڈ گئے تے اے کیڑا طبقہ ہے تسی آپ ہی سمجھدے ہو جڑا ہر گل وچ جدید دور ہے، جدید تعلیم ہے، جدید ماحول ہے، جدید انتظام ہے، جدید فلان ہے، جدید فلان ہے، جدید تے اصری ایا بک جڑے مارن سمجھ لو اے فرماندے نے او کھوتیاں تو پیڑے نے پاگل نے اوکا ہی نہ مراد شیخ نبانی پہ فرماندے نے ہاں آپ فرماندے نے انہاں کھوتیاں نو انہاں نہیں پتہ کہ جہلو تساں زمانے دی تعریف کر دیو سینسی سمان نال زمانے دی تعریف کرنی ہے نبی دے دین نال تا کر کے آقا نامدار نے فرمایا ہے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فرمایا بہترین دور میرا ہے میرے ساتھ والوں کا پھر میرے انہاں دے ساتھ والے پھر انہاں دے ساتھ والے ہاں جی اے سرکار نے کیوں فرمایا دور اپنا اعلی سارے زمانے تو ساری کائنات دے دوراں تو اس واسطے کہ مدینے دے تاجدار دا دین آپ دے زمانے وچ عروج تے سی یعنی آپ دے صحابہ دے دور وچ دین کی ہے انسانی اخلاق انسانی آداب انسانی ہاں جی حسن معاشرت اور جناب والا اللہ تعالی دے حقوق او دے بندیاں دے حقوق کیویں پورے کرنے نے انساناں کو دھرتی تے کیویں رہنا ہے اے دین سکھاندا ہے جس دور وچ اے ہوے گا او دور اپے آلا ہے انسان رہے نا انسانیت رہے نا تے باقی ہر شے رہ جاوے تے اور شے تے آنکھوں کے ترقی کر گئی بندے دے تے کباڑا ہو گیا نا بندے دی ترقی اے وے کہ بندہ آلہ بن جاوے بندے دے اخلاق انسان ہووے انسان ہووے انسان رہن نہ دتا تے آنکھے دور آلہ ہے زمانہ آلہ ہے آپ فرماندے نے اینا چولا بے وقوف مجنو تے پاگل احمق تے بے شرم تے ٹھیٹ لکب بھی چنگے سونے چنے نے اور آپ پھر فرماندے نے توجہ نال ذرا سبحان اللہ آپ اگے فرماندے نے فرمایا انہاں وچوں سخت ترین اسلام واسطے جڑے ہیں نا زیادہ نقصان دے او ہیں جڑے ادھروں آکھے دین دی تعلیم پڑھدے نے ادھروں سکول والے جڑے رلا لین فرمایا سمجھیا جے اسلام واسطے وڈی بربادی دا سبب ایمان نال آ ویکھو توجہ نال بولو سبحان اللہ اے میں کرام سمجھدار لوکاں دی گلاں میں اج صبح ہی پہنچیا سندھ جو تقریر کر کے محراب پور یقین کرنا اوتھے میں کل موضوع لایا تے ایک بندہ کوئی شیطان جڑے تھن نہ گلایا کہ یہ گلاں سن دے رہنے ہیں کوئی معجزے سناوے کوئی فلان سناوے یہ آ کے گلاں سن دے رہنے ہیں ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਟੋ ਤੇ ਆ ਬਦ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹੈਣ ਸਾਰੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜਿਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ ਐਮ ਕਿਊ ਐਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਐਮ ਕਿਊ ਐਮ ਦਾ ਉਹ ਖੰਦੀਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਚੰਗਾ ਠੋਕ ਕੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਾ ਉਸ ਸਿੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਆ ਸਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਧੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਚੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪਚੰਦੀ ਕੋ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਖ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸ ਗੈਰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ہاں جی تو ادھر ویکھو توجہ نال بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے ول حاصل ان ھذہ الفرقہ المخدوعہ المخذولہ من طلبۃ زماننا فی غایۃ الغباوت و نقص العقل والدین وقد عازم زاررهم على انفسهم وعلى من يخالطهم ويصغي الى كلامهم من المسلمين فانهم مع جمعهم لعقائد شتى من عقائد اهل الزيغ والبدع والوهابيه وغيرهم واستحسانهم دلالاتهم هم ادر منهم بكثير فرمایا اے فرقہ جیڑا یہ دینی تعلیم تے پھر سکول آلی نا رڑائی پھر دے نا تے پروفیسر تے ماں اے بڑے پھر دے نے آ سکالر تے فلان آ فرما دے نے اے جڑے ہیں اے نامراد انتہا درجے دے غبی نے عقل انہاں دی بالکل کم ہے دین انہاں دا بالکل ناقص نقصان انہاں دا اپنے واسطے وی وڈا ہے جیڑا انہاں نال رل بیٹھے پروفیسراں نال اوندا وی کباڑا کر چھڈدے نے جیڑا مسلمان انہاں دی گل چا سنے اوندا وی ککھ نہیں رہن دیندے کیوں آکھے انہاں نے نا ایک ماجون بنایا ہے عقیدیاں دا جتنے باطل فرقے نے بدعتی بد مذہب گمراہ وہابی انہاں ساریاں دے تے ہور کافراں دے عقیدے رلا کے تے انہاں سکولیاں پروفیسراں نویں عقیدے چا بنائے نا یعنی کیا مطلب ہے نا کل اہل حق دا عقیدہ نہیں اہل باطل لوکاں دے عقائد کٹھے ہوئے نے تے تاں اے وچوں پروفیسر تیار ہوندا ہے اچھا آپ فرماندے نے پھر اے وہابیاں نالوں مسلماناں اُتے زیادہ نقصان دہ نے دلالت ہم ادر منہم بکثیر وہابیاں نالوں سنیاں واسطے مسلماناں واسطے زیادہ نقصان دہ کون نے اے امام نبانی دا فتوہ ہے اور قسم خدا دی کر کے آنا فتوے لین دی لوڑ دے کونی اتھا آزمائی بیٹھے ایمان والا ساز آزمایا ہے ساڈے دین نو وہابی او نقصان نہیں دے سکیا جو پروفیسر دیتا ہے ایمان نال وہابی تے نہیں آکھ سکیا نا جو خدا دے بال ہیں یہ تے سوراں دے پے اور جڑی کتاب جس دا میں پچھلے جمعے تانوں حوالہ دیتا سی پنجاب زکریہ یونیورسٹی جدنا محبو جال یونیورسٹی رکھیا ملتان آلی اس دی کتاب معاشر خیال دا میں حوالہ دیتا سی جو ان دے اندر لکھیا بھی شیطان بھی پیغمبر ہے وہ کتاب منگا لیئے میرے گناہی پہ وہ کتاب بھی ایم اردو دی اردو دی جے اس دا اصل نا ہے اسالیب نثر اردو چھپی جے ایتھوں فاروق سنز الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور دی جی اس دے اندر خنزیر علی گڑی اس دی مطلب کتاب محشر خیال صحیح نہ ہوتا ہے محشر خیال یعنی خیالات کا ایک محشر برپا کر رہا ہے وہ اور واقعی وہ محشر ہی ہے کنجراں دا ہاں جی دعائی خدا دی ان دے اندر جو کچھ لکھ چھڈیا ہے ہاں جی اوتے پڑھن پڑھ کی بس اوتے جڑا ایک ایک لفظ پڑھے بندہ کافر پیا ہوئے اور کی اس حد تک تے او ایم اے اردو ہے ہن اردو سکھان دیا ہاں جی ایمان نال دسو ہن شیطان نو پیغمبر وہابی آکھ سکیا ہے بولو اے پر پروفیسر بلے بلے بلے بابا اے تے اندے تعلیم اے تھڈو تھڈا نانا لگدا شیطان انہاں دا نانا ہے ہاں ابلیس انہاں دا نانا ہے اے انہاں صحیح پہنچے نے اپنے دے تے خیر میں ہن اے صرف تھوڑا جا ان دے وچوں حوالہ دے کے تعارف کرانا سی کتاب دا تاکہ منظر عام تے اے گل آ جاوے کہ شیخ نبانی انج وی خدمت کیتی اے سمجھ آ گئی نے نا کیونکہ وہ کتاب تے ہن ترجمہ چاہے جا سکھا ہے سجنہ ہون اُنہ تو بعد عرب دے دوسرے عالم شیخ نبھانی تو بعد عرب دے بہت بڑے محدث شیخ احمد بن محمد بن الصدیق الغماری الحسنی یہ وصال کر گئے جی انہاں دا 1413 وچ کتاب چھپی جو اُتے سن لکھیا مصر تو چھپی کتاب دا عربی وچ نام ہے مطابقت الاختراعات العصریہ لما اخبر بہ سید البریہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آن والے حالات دے بارے جو جو پیش گوئیاں فرمائیاں غیب دیاں خبراں دتیاں اس محدث نے اس کتاب دے اندر اے اج دے دور دیاں شیطانیاں تے ایجادات جڑیاں ہیں انہاں نو نبی پاک سرکار دے فرامین دی سرکار دے اقوال مبارکہ احادیث مبارکہ دی روشنی وچ انہاں بیان کیتا ہے لیاندا ہے دسیا ہے کہ حضور نے آندھی بھی مذمت کیتی ہے اندھی بھی مذمت کیتی ہے اندھا بھی آیا حدیث ہے جندہ بھی آیا ہے دیندہ بھی آیا ہے تینج بھی ہونا ہے تینج بھی ہونا ہے تے سرکار دے حوالے نال مذمت کیتی ہے برائی بیان کیتی ہے احادیث دے حوالے نال اس دور دیاں چیزاں دی توجہ نہیں فرمائی جے اس کتاب دی تلخیص کر کے اختصار کر کے ترجمہ چھاپیا گیا ہے پوری کتاب دا نہیں مختصر کر کے ترجمہ لکھیا ہے اسلام اور عصری ایجادات مفتی احمد میاں برکاتی مفتی مشہور ہے اور خدا جانے ہے بھی سی کہ نہیں وہ تو بعد کی گل ہے نا, کیونکہ میں اگلے دن اتنے ہوں جدو سکھر گیا ہوں سندھ اتنے ایک سکھر دے مفتی نال مفتی دے گھر میں بیٹھا تھا عارف سیدی صاحب انہوں آدھے سن دعائی خدا دی پتہ نہیں کنے کنے سر دے اتنے یہ ہوں مفتی ہون دا ٹوپ رکھ دیتا جاندہ ہے وہ اتنے وہ بچڑ خانے والے ڈاکٹر جڑا مرضی بن پوے وہ نام وہ گھر بیٹھا تھا وہ آیا میں پتا نہیں سی گھر ہوں وہ میں آیا تو گلا بیٹھے گلا شروع ہو گئی گلا شروع ہوئی تو بس ہونا کی سی وہ پھر اندروں کھلتا آیا کھلتا آیا کھلتا آیا چھپ کے میں سکے ان کا مفتی پونا میں اتنے ویکیا اللہ اکبر و کبیرہ انہیں وہ پکا ماریاں میں انہوں آخیا ہوئے تو نحو میر میرے کو پڑھ یہ نحو دی چھوٹی جی کتاب ہے قید ہے میں کہو تو میرے کول پڑھو خدا دا نا ہی ہو تینو مفتی کیڑے کنجر بنا چھڈیا بھائی ماں نہ کوئی حشر کوئی وہ تینو تے لفظ ہی سیدھے کتاب دا نا الجہد المقل تے وہ پہ آکھے الجہد المقل واللہ صاحب بیٹھے نے انہاں پتہ میں سنائی انہاں گل کہ وہ ہور ہوندیاں کھچاں جڑیاں اللہ اکبر و کبیرہ اچھا آندا ہے اعلی حضرت سر سید نو کافر نہیں آکھیا او میں کہیا بھائی ماں نہ اعلی حضرت دیاں کتاباں بھریاں پیاں ہیں وہ تو آنا آلہ حضرت کافر نہیں آخیا سر سید نو جو سر سید نو کافر نہیں آخیا تو آلہ حضرت پھر کسی نو کافر آخیا ہی نہیں وہ اگو کی آتا ہے آگے انہوں نے نیچریاں نو کافر آخیا نیچریاں نو نیچریاں نو کافر آخیا تو میں کہ ہوں دسو یہ مفتی بنیا پھرتا ہے نیچریاں آلہ حضرت سر سید نو لکھتے ہیں سر سور نو کی لکھتے ہیں پیر نیچر پیر نیچر یا نیچریاں دا پیر ہوں ایمان نال دسو بھائی نیچری سارے کافر تے جڑا نیچریاں دا پیر ہے وہ مسلمان ہوتی لیکن ہوں مفت خورا سی نہ مراد خیر ایویں دا نہ ہوئے کدھرے بہرحال جیویں دا مفتی ہے نے ترجمہ اس کیتا ہے کر دما ترجمہ پوری کتاب دا نہیں کیتا ہاں وچوں گلاں سہ رکھ گیا ہے پتہ نہیں ہوندی کی غرض سی میرا رب جانے کی مقصد سی گلاں کیوں رکھی ہیں خیر مولانا احمد سعید صاحب دی وسادت نال میرے کول اصل عربی کتاب آ گئی ہاتھ چ فوٹو کاپی میرے فوٹو کاپی اس کتاب دی شیخ غماری اس کتاب دے اندر بڑی وڈی گل لکھی ایمان نال بڑی وڈی گل لکھی آپ یہ ہوں لکھتے پین جو لکھتے پین وہ سنانا پیا توجہ نال بولو سبحان اللہ میں دسان دے سی نا کلے آیا تھا اخبار صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت المدارس العصریہ فرماندے نے رسول کریم دا دسنا یہ نویں سکولوں دے بارے ہن حدیث دے وچوں انہاں ساریاں انہاں سکولوں دی گل پکڑ دے نے کیونکہ محدث بڑا وڈا ہے ہاں جی جنیاں حدیثاں زمانے وچ اس لیے چل رہی ہیں انہاں نوں زبانی یاد سن جنیاں حدیثاں بخاری مسلم یہ وہ تے حالے مشہور نے نا جڑیاں غیر مشہور نے بھی اس بندے نوں یاد تھا ہاں انہاں دی بڑی بڑی کتاباں میرے کول نے المداوی میرے کول پئی المداوی امام مناوی دی فیض القدیر دی جناب تخریج تے اس دے اوتے جناب آپ سرکار نے جو بات کیتی تے وہ ساری میرے کول چھ جلداں دی کتاب غالباً پئی آپ فرماندے نے فصل وقد اشار صلی اللہ علیہ وسلم الی ہذہ المدارس وانتشارہا وکثرت المتعلمین فیہا مع جہلہم بالدین فرماندے نے انہاں سکولاں دی طرف رسول کریم بھی اشارہ کیتا ہے انہاں دے زیادہ ہون ول تے انہاں دے جڑے طلباء ہیں انہاں دے زیادہ ہون ولے تے دین تو جاہل رہن دے بلے نبی پاک بھی اشارہ کیتا ہے فرمان رسول ہن سنان دے پین کی پر دس دن فروا ابو نعیم فی الحلیہ من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا لبستکم فتنۃ یحرم فیہا الکبیر ویرمو یربو فیہا الصغیر سنت کالو متا دال کا یا رسول اللہ قال اذا قصر قراءكم وقلت علماءكم وفي روایت فقهاءكم رمضے نال بول سبحان اللہ جنے سرکار دی حدیث حلیت الاولیاء حدیث دی کتاب فقیران دے تذکریان دی کتاب محدث ابو نعیم اصفہانی دی دساں جلداں وچ ناچیز دے کول حضرت ابن مسعود نبی پاک عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی روایت کردن سرکار نے فرمایا کیف انتم اس لے امتیو تہاڈا کی حال بنے گا کی ہر شروتی تہاڈا جدوں تہاڈے وچ فتنہ اے آ تانوں گھیرے گا ان دا فتنہ تانوں آ ولہٹے گا جس فتنے دے اندر وڈے وڈے جڑے لوگ بد مطلب عمر رسیدہ لوگ جڑے ہیں یحرمو فی حل کبیرو ایتھے یحزمو لکھیا ہے یحزمو فی حل کبیرو وڈے یحزم دمانا حزم شکست کھا جانگے جڑے عمر رسیدہ لوگ ہیں او ہر کے پیشاں ہو جانگے شکست کھا جانگے ہاں جی اور وجربو فی حل صغیرو جڑے چھوٹیاں عمرہ والے ہیں اے ود جانگے تے اگاں چڑھ جانگے کیا مطلب ہر کام دے اندر چھوٹے اگے تے وڈے پیشاں ہاں جی وڈیاں نوں آکھن گے پاگل اے وڈیاں نوں آکھن گے بے وقوف ہن وڈے عمر والے جنے ہون گے انہاں نوں آکھن گے کسے کام دے نہیں ہاں جی او بیچارے اپنے ہتھیار تھٹ پیشاں ہو جان گے آکھن گے خصماں نوں کھاؤ ہن تانوں کی آکھیے ہاں جی تے چھوٹے جڑے ہون گے اوہی ہر کام دے اندر راہبر تے رہنما بڑے کھڑے ہون گے پر سجنا نبی سونے دا اشارہ سمجھ لے پہلے وڈے اگے اگے ہوندے سن اج سکول آیا لانتیوں نے وڈیاں نوں پچھا چھڈ کے نکے چوچے فارمی اگے چا کیتے نے اس حد تک لعنت آ گئی اے فتنہ پھیلیا ہے حتا کہ حکومت ہندی بندی چوچیاں دی چوچے جڑے چھوٹے چھوٹے ہون انہاں نوں لاندے نے جدوں عمر رسیدہ ہو جاوے پھر آندے نے فیل ہو گیا وے نہ بغیرتاں نوں پوچھو وے بغیرت دے پترو پاگل جنسو او لانتیو تانوں اینا نہیں پتا بندے دی عمر ودے تے عقل پک دی اے او مردودو نبی پاک سرکار نے تے چھوٹی عمر والے چھوٹی عمر آلیاں دے حاکم بنن دی مذمت کیتی ہے کیوں چھوٹی عمر آلا نہ تجربے کار ہوندا ہے اور تجربے کار بندہ عقل پکائی بیٹھا ہوندا ہے او دے جہاں دردیاں بھی ہوندیاں نے او ٹھوکرا کھا کھا کے جہاں نچ مصیبتاں ویکھ ویکھ کے او دے اندر انسانیت اور ہم دردی بھی پیدا ہوئی کھلی ہوندی کی خیال ہے بھئی ایمان نال دسو پر ایسے واسطے مصطفیٰ دے یار حکومت دا عہدہ انہاں نوں دیندے سن جڑے عمر رسیدہ لوگ ہوندے سن اور اے یہودی دے پتر الٹ بنے نے حکومت دا عہدہ انہوں دیندے نے جڑا تھڈو نا تجربے کار ہووے باندر اگلے جیویں مردی نچائی جان انہوں نہ پتا ہے نہ کسے گل دی خبر ہے جیویں مردی سور نچائی جان اوویں نچیا جائے توجہ انج کیتی وے انہاں لانتیاں دا نتیجہ ہور کی ہے ایتھے تک جو اپنے کھڑے نے بھئی ہن تھانے کچہریاں دے اندر قانون آ گیا ہے قانون ایک نواں پاس ہو کے تے آرڈر جاری ہو گئے نے ہاں جی کی بھئی رضا مندی کا زنا جرم نہیں ہے کیا مطلب یہ دا مطلب سمجھو دا مطلب اے وے کہ تھندار دی بہن نال ڈی ایس پی دی ماں نال ہاں جی کسے جرنل دی بہن نال دھی نال اگر کوئی ستا ہوئے یار مطلب کیا سمجھانا یار میں ڈی ایس پی دی بہن ہے ماں ہے ایس پی دی ہاں جی وڈے دی جرنل دی کرنل دی بہن سُتی ہے کسے نال او اونوں کچھ آکھ نہیں سکدا جے راضی ہے تے اے کچھ نہیں کہہ سکدا اے پرچہ نہیں کٹ سکدا کیوں اماں جو راضی ہے او ہور بھرا ساڈا بناوندی پئی ہے ٹھیک ہے ابا ساڈا تھک گیا ابو ساڈا تھک گیا تے ہن اماں تھکی نہیں تے اماں نوں ہور چاہیے سن انہاں نے آکھے چلو میں پانچ سات ہور بنا چھڑنی اے قانون پاس ہوئے اور آرڈر جاری ہو گئے اے کتی کتے آنگو جڑن گے سڑکاں دے حوصلہ کر جی سکول بادشاہ اس قوم نو دن با دن اور سنو جا لانتی پروفیسر سور ہوئے کی دتا جے قوم نو ننگا کرنا زنا کرنا دن با دن یہی کوشش جے کہ نسل حرام دی جمے جاؤ حرام دیو تہاڈے نال دا حرام دا جمے ہی نہیں ہونا اور تو اڈیا کوشش ہے دن با دن مسلمان حرام دے بڑھن دوسرا رننا نو باہر کڈیا کیوں کڈیا باہر کڈیا کپڑے اتارے پھر بندیاں دے بشانہ بشانہ ہر تھاں تے کٹھے لڑایا کٹھے لڑا کے اگے تساں زنا تے بڑا کرائے لیکن تانوں حالے خطرہ سی یار ایک لک چھپ کیوں ہوے گا لہذا این کرو ہن قانون چ بناؤ قانون چ بناؤ کی میاں راضی ہو کے جو پکڑ دین لہذا سڑکاں تے ہوے جد اے دا مطلب اے نکلیا اس لانتی تعلیم دا ایو ہی صرف ہے مقصد کی جو زنا ہوے تے ننگے ہون ہاں جی یا کھان جوگے تے یا یا کتے دے پترو تہاڈے نال دا سود ایمان نال دسوئے او ایمان نال دسو میاں نا سور جڑے نے انہاں نوں یہ فکر ہر ویلے نہیں ہونی انہاں نوں یہی فکر لگی رہندی اور جے کوئی بچائی بیٹھا تھی پہن دے ہوندی نا بچے ہن ایمان نال دس اور رنا تے اگے واگا تڑاندیاں پھردیاں ہیں تے جدوں انہاں نوں خبر پہنچی کہ ہن سانو کسے نہیں نپڑا ایمان نال دسو تھندار دی ماں سب تو پہلو باہر نکلے گی کہ نہیں نکلے گی اب ماما مشترکہ ہوں دیان میں تاں پہ آنا اگر کوئی آنکھے کسی نو آگے لگے بھئی تو تھندار دی تو ان کی تی جانا ڈی ایس پی ایس پی دی تو انو آنکھ اچھا تیری پین ماں دی گالو بھئی تیری بیجتی ہے دی پوری قوم دی توجہ نہیں ہو فرمائی میں تاں پہ بولنا میں تاں اس رنگج پہ بولنا اور میں سندھ وچ بول آیا رحیم یار خان وچ بول آیا ایتھے بھی پہ بولنا اور ہر تھا تے بولاں گا اس قانون پاس کرن دا ایو ہی مطلب ہویا کہ نا دی پین نا دی ماں پا میں کھوتے نال ستی ہوئے تے کچھ نہیں آگ سکتے راضی جوئے پتہ توجہ نہیں کیتی جے امائتیا نال سمان کھوتیا نال سمان ہاتھیا نال سمان تاکہ انگریزان دے برابر ہو جاؤں ہاں کئی آکھن گے انج دے لفظ بولنا ہے اوے انج دے لفظ نو رونا ہے انج دے لفظ نو حالے رونا ہے انج دے لفظ نو پیار رونا ہے بس اے تے ہن مجبوری ہے اساں کچھ کرن جوگے نہیں مجبوری ہے کچھ کرن جوگے نہیں سردار سی سردار ساڈے حضرت صاحب فرماندے نے سردار سی سردار وہ بس دے اپنے انو پچھن لگا دسوئے اسا رجے چنگے یا بھوکے چنگے سردار سی سردار بڑا وڈیرا اپنے وسدیاں تو پچھن لگا دسو اسا بھوکے چنگے کہ رجے چنگے انہاں کو ہاتھ جوڑے انہاں کہ سردار جی نہ تسا رجے چنگے نہ تسا بھوکے چنگے تسا کنجر مرے چنگے انہاں کیا کیوں ہوئے انہاں کہ جی گل اے جے تسا رجے ہوو گے تے سانو کٹو گے جے بھوکھے ہوو گے تے لٹو گے عزت بھی لٹو گے ایمان بھی لٹو گے ہر شے لٹو گے اس واسطے کنجرو تسا مرے چنگے اساں وی ایو ہی آکھنے ایمان نال میرے سچ فرمایا میرے حضرت نے او ساڈیاں حکومتاں والے نہ اے بھکھے چنگے نہ رجے چنگے دعا کرو شالا اے مرے چنگے آکھو جا امین اساں ہن کرن جوگے تے کوئی نہ کرن جوگے تے کوئی نہ ویسے ہن حالے وی کئی ملازمتاں اچ رہن گے نا ملازمتاں اچ رہن گے آکھن گے مجبوری اے ملازمتاں اچ رہن گے آکھن گے مجبوری اے ماں ستی لیکن آکھن گے اما ہن کی کریے جے کوئی بھرا وچوں بول وی پوے گا انہیں آکھنے چپ کر بھراوا تین پتہ ہے بڑی مشکل نال نوکری لبھی ہے اما ویکھاں کہ نوکری ویکھاں ہاں ہور کی جے باجی ستی ہونی تے ہن کسے چ غیرت کھادی تے بھرا نے آکھیا اوئے کوئی شرم چ کر انہیں آکھنا چپ کر جا تین کی پتہ کنی کھیچل کر کے سکول پڑے ہیں یا جو پہن واسطے بھی سانو غیرت آ گئی تے مڑ سکول پڑھن دی لعنت جے سانو باجی دی غیرت آ گئی تے سانو اپنی ماں دی غیرت آ گئی اے میرے لفظ ہوندے چھرن اللہ تعالی دے فضل نال میں لفظ او کڈنا رب کڈوندا ہے کہ باطل دے اندر چھریاں کینچیاں وجن تے پھر ثواب دے نا کنیر بنن تے صحیح پر ٹھاکے تے نہ کھان نہ سکون نال نہ بیٹھ قسم خدا دی کر کے انا سن لے امریکہ تے برطانیہ دے بمما تے تلواراں تے لیوے تے بچیاں تے انہاں دے اج دے میزائلاں دے زخم مل سکدے نے لیکن اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے حق دے بول دے زخم کدی نہیں ملن گے نہ سوراں دے سبحان اللہ نال بولو سبحان اللہ. میں اگلے دن یہ گل کی تھی, گل ہوں کر ہی دینا, بچ اے ٹی آئی بیٹھی تھی, اے ٹی انجمن طلباء اسلام, تعلیم لاڈ میکالے دی, تعلیم انگریز دی, وچوں بن کے نکلن انگریزی خسرے کمینے, چلان ماں دے نال سون دے, جناب زنا کراون دے, سماون دے, قانون نو جواز دے, قانون جواز دے, قانون نو ہتھا نال چلاؤن, یہودیت دے نظام نو محفوظ کرن, لگن وچ حکومت دے, تے نا کیے انجمن طلباء اسلام. واہ صدکے جاواں بڑے میں آ صدکے, کوئی اسلامی جمعیت طلبائی, کوئی انجمن طلباء اسلام آئی, بھتے لین ٹار چرسل بلان, بھتے لین تے اذیت خانے بنان. ہاں جی جیڑا ویگن والا بس والا انہاں نو منتھلی نہ دے وے, اونوں کٹ کٹ کے تے اذیتاں پہنچان, کفر دا قانون چلاون, یہودیت تے لعنت تے بغیرتی تے دل پورا سکھن, لاڈ میکالے دا آکھن انجمن طلباء اسلام, پھٹے لعنت شرم نہیں آئی. اسلام دا طالب ادھر بڑے میں لان گیا, توجہ نہیں ہو فرمائی, وچوں ایک شتونگڑا بیٹھا سی اوتھے رہی یار خان تقریر اچ, او جناب کسے بھایا سی اونوں شتونگڑے نوں, او وچ میں یہ گل کیتی, آندا کدوں دے علماء کرام چھ مہینے تو بولن ڈے نے اس قانون دے خلاف, تے حدود آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں, تو اج خطبو تینوں پتہ لگا ہے. میں سمجھ گیا, میں آخیا بھائی ان دی پوچھڑ دے پیر بابا آ گیا میرا, تے اے ہن تاں ٹانٹا پہ کردا ہے, میں پھر اٹھ کھلوتا, میں کہ سونا انگریزی ٹٹو تم, میں کہ ایتھے بیٹھا رحیم یار خان دے ایک چھوٹے جے قصبے چ, میں لاہوروں آیا بیٹھا, تو جنہ عالما دا نام پہ لینا انہاں دے اگے چشتی دا نام لاؤ, جے ٹٹی پیشاب نہ نکلے تے موڑ آ, میں کہ سونا نا کی بھوکنے پیا, علماء مطالبہ کرتے ہیں حدود آرڈیننس بحال کرنے کا, کہتا ہے ہاں, میں کہ آرڈیننس کے بحالی کا مطالبہ کرنا کفر ہے, آندا کیوں, میں کہ دس آرڈیننس کا مطلب کیا ہوتا ہے, توجہ نہیں ہو فرمایا, گل سنو نوی گل سنو, آرڈیننس کا مطلب لغت دیا کتاباں میرے کول پیاں, انگلش دیا بھی ساری ہر طرح دیا میرے کول پیاں, انہاں وچ لکھیا ہے آرڈیننس کا مطلب ہوتا ہے عارضی اور وقتی قانون, عارضی اور وقتی قانون. میں کہ بدھو دیا پترا, اسلام عارضی اور وقتی قانون نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے ہے, محمد عربی نے جب سے دیا ہے قیامت تک جاری رہے گا. قاعدہ مجلس حمل تے فلانی تے فلانی, یہ عالم نے مداری کٹھے ہوئے نے. آرڈیننس کا مطلب ہوتا ہے وقتی اور عارضی قانون. کیا مطلب؟ آرڈیننس خدا کے نہیں, جنرل ضیاء کے ہیں, خدا کا قرآن ہے, اور وہ کسی جرنل کرنل فرنل مرنل دے کوئی محتاج نہیں. وہ آخے یہ وقتی, اب ہمارے دور میں فلاں وقت تک یہ چلنا, نا یہ ہمیشہ کے لیے ہے, اور جو ان کو ہمیشہ کے لیے نہ مانے, ہم آرڈیننس کا مطالبہ نہیں کرتے. ہاں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے اوپر نبی کی شریعت کو لاگو کریں عملی طور پر, ورنہ انج شریعت لاگو ہے. سنو ساڈے بڑے بزرگاں نو کسے بکواس کیتی, اس آکھیا اسلام کتھے آ, انہاں آکھیا تیرے سر تے, توجہ نہیں فرمایا, انہیں آکھیا اسلام کتھے آ اس لیے, آپ نے فرمایا تیرے سر تے, بوش دے سر تے. فرمایا اے دس, اے سمجھنے کہ اللہ تبارک و تعالی حاکم ہے. ہاں فرمایا بئی مانا, جے قانون دی بالا دستی رب دے قانون دی نہ سمجھے گا, تے جس حاکم دے قانون دی بالا دستی, حاکم نہیں رہندا, تے بئی مانا تو ادھروں پہ آنا ہے, اللہ حاکم ہے, ادھروں آنا ہے, ادھا قانون کوئی نہیں. فرمایا جہلا, رب دا قانون ہر کسے دے سر تے آئی, پشت تے بھی قائم ہے, بش بھی اسلام تو باہر نہیں بیٹھا, سر دے اتنے آدھے بیٹھا اسلام. فرق کتنا وے, ایک چھوٹی صدا ہے ایک وڈی صدا ہے. چھوٹی صدا اسلام دنیا چ دیندا مجرم نو, چور دا ہاتھ کٹ لو، زانی نو کولے چ مارو، یہ چھوٹیاں سزاواں نے، وڈی سزا جہنم والی ہے۔ جڑا ایتھے سزا قبول اسلام شریعت قانون والی نہیں کرے گا، رب اگلے جہان دی دے گا، رب دی جیل قبر، رب دی فوج دی موجود ہی پھڑ کے لے جاندے نی، انہیں تہار بھی رکھیا ہے، قید کر کے قبر چ رکھے گا، فیصلہ کرنے واسطے عدالت دا محشر دا میدان لاوے گا۔ ایمان نال دسو کیڑا باندر ہے جڑا رب سونے دی جیل تو نکل جاوے؟ ہوئے بولو، یا کافر قبر تو نہ سکدا ہے تو پھر اسلام تو کیویں بھج سکدا ہے؟ چلیا میرے نبی دا یار اسے حقیقت نو جان دے سن، سیانے سن، اصل ہوئے اساں ہوئے چبر کھوتے، دنیا دے بدترین پتھو باندر تو بدتر، اساں بڑے پھرنے انسان، قسم خدا دی کر کے آنا، اکل سی مصطفیٰ دے یاراں وچ نبی دے یار کول جو زنا ہویا ہے، ہویا ہے بتقاضا بشریت نسیا ہے، یا رسول اللہ مینو پاک کرو، مینو پتھر مارو، حضور رخ پھیر دینو، موڑا آکھ دے حضور مینو پتھر مارو، حضور رخ پھیر دین توبہ کر، پھر فرض کر دے یا رسول اللہ پتھر مارو، نبی پتھر مرائے کیوں پیا صحابی کھاندا ہے؟ اس واسطے جو رب دا قانون تے برحق کے کھلوتا ہر کسے دے سر تے وے، میں چھوٹی سزا لے لواں اگلے تو بچ جاؤں گا، جیڑا ایتھے مصطفیٰ دی شریعت دی سزا لے جاوے گا اگا جنت پاوے گا۔ توجہ نہیں کیتی؟ ہاں کل کھولی رہی دنیا، ایمان ترا توجہ نال بول، سبحان اللہ، وہ صدقے جاواں گل پہ کردا تھا، یحزم فی حل کبیر، بڑا ہر جاوے گا، ہر جانے گا، وہ سیانے آندے نے پاگلاں دے اتھوں سیانے ہاتھ جوڑ کھلوندے، پاگل نہ پاگل، پاگلاں دا ٹولا ہوے تے پھر اگلا تنگ آ کے آندا اچھا بو وایدا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اگر بو فی حد صغیر ہو بڑے وقت چھوٹے وقت جان گے، چھوٹے یہ مطلب ہے چھوٹیاں نو وڈیاں تو ودنا نہیں چاہیے، توجہ نہیں فرمائی، وڈیاں دے پیچھے چلنا چاہیے اپنے بزرگاں دے، یتخذ الناس سنت، تے لوگ یہ ہوئی طریقہ اپنا لین گے، جے کوئی بڑا سیانی گل کرے گا آکھن گے لے یہ تے طریقے بدل چھڈیا ہے، یہ ہن نویں تہذیب نواں طریقہ نویاں گلاں تے بدلنے لگ پئے نے، تے پتہ نہیں کتھوں نکل آئے نے، جے کوئی انہاں دے بنائے طریقے نو بدلے گا تے آکھن گے نہیں آئے نے طریقہ بدل چھڈیا، ہاں ومتا ذالک یا رسول اللہ، سرکار نو پوچھا گیا حضور انج دا ہون کدوں لگا، تیویں سمجھو جاہل زیادہ نے، جدو جاہل زیادہ ہو جان گے تے علماء گھٹ جان گے، پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ سارے طریقے نویں تو نویں شیطانی نکل دے جان گے، تے کوئی بندہ اس رواج طریقے دے خلاف ہونا ہے تے سارے ان دے خلاف ہو جان گے، یہ حالت بن جانی ہے۔ ہاں جی، تے اگے ایک اور حدیث بھی انہاں نقل فرمائی ہے، وہ حدیث طبرانی دے حوالے نال، حضرت عبد الرحمن انصاری فرماندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیرا وسات کثرت القرائے، کثرت القرائے وقلت الفقہ آئے وکثرت العمر آئے وقلت العمر آئے، سونے نبی نے فرمایا قیامت دیا نشانیاں، قیامت دے قریب ہون دیا نشانیاں وچوں یہ بھی نشانی ہے، کاری زیادہ ہون گے، فقیہی دین نو سمجھن والے گھٹ ہون گے، کثرت العمراء امیر زیادہ ہون گے، قلت العمناء امانت دار گھٹ ہون گے۔ ایمان نال دسیا، امانت دار ہون تے قوم نو کیوں لٹن؟ فماک اگے ہن امام اے شیخ قماری پہ فرماندے نے چرہ کر دیا حدیث دے اوتے بحث کر دیا، فرماتے ہیں فما کثرت القراء الا بسبب هذه المدارس التي انتشرت بسبب الاستعمار، فرمایا انگریزی استعمار تسلط تو بعد قریب ہون دیاں نشانیاں وچوں اے وی نشانی ہے کاری زیادہ ہون گے فقیہ دین نو سمجھن والے گھٹ ہون گے کثرت العمراء امیر زیادہ ہون گے قلت العمناء امانت دار گھٹ ہون گے ایمانل دسے امانت دار ہون تے قوم نو کیوں لٹا فماک اگے ہن امام اے شیخ غماری پہ فرماندے نے جرح کر دیا حدیث دے اوپر بحث کر دیا فرماندے نے فماک کاثرت القراء الا بسبب هذه المدارس التي انتشرت بسبب الاستعمار فرمایا انگریزی استعمار تسلط تو بعد قاری زیادہ ہوئے نے مدرسے حفظ دے زیادہ کھل گئے انگریزاں دے تسلط تو بعد حافظ کیوں ہوئے توجہ ہے سکولاں وچ پنجویں جماعت کرن تو بعد تین سال آستے حفظ دی چھٹی دیندے نے تین سال دے اندر حفظ کرے پھر اٹھویں کلاس وچ داخلہ دیندے نے تے سکول دا منصوبہ کیندا ہے یہ دا مطلب حافظ زیادہ بناون دا منصوبہ کیندا ہے تا تے میرے نبی قیامت دی نشانی دسی ہے جے نبی دا منصوبہ ہوندا اج اٹ پٹو حفظ دا مدرسہ قوم سمجھدی جڑا حافظ بن جاوے اونوں اندر عالم ہے اج حافظاں نو عالم پہ سمجھدے یہ پتہ نہیں کہ عالم کون ہوندا داڑھی رکھی قرآن پڑھیا اوندے کول مسئلے پچھے اوندا بٹھا اپنا وی بیٹھا لوکاں دا وی بیٹھا اگلے دن ایک حافظ نے فون کیتا ہے انہیں آکھیا جی ایتھے مسئلہ بن گیا ہے ذرا رہنمائی کریا جی کی مسئلہ بنیا ہے کہ مسئلہ بنیا ہے بھئی نماز پڑھا رہا سی حافظ صاحب تے فون آیا ہے اس نماز دے وچ فون کھول کے بند کر کے پھر جیب وچ چکر دیا تساں دسو بھی یہ جائز ہے کہ نہیں جائز یہ انہیں مسئلہ پوچھا بھی تسی دسو بھی یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اونا مکس چا کیتا بھئی کیوں حافظ بناو تے سکول اچ کیوں سکول اچ پھر لیاو کیوں بھئی جڑی قوم اچ ایک اندر حسرت کھڑی ہے یا خواہش کھڑی ہے میاں تے ساڈا دین والا پاسا بھی تو ہونا چاہیے لہذا قوم نو آکھو تواڈے قرآن حافظ بنن نال بال جڑا ہے نا او سات پشتاں دا سامن بن گیا سات پشتاں تے انج گئی لہذا اسا دین سارا پورا کر بیٹھے ہیں کلیا پھر بنا مننا ستاں پشتاں دا دین پورا ہے اے بھی پورا ہے اسا بھی پورے ہاں ہن ساڈی جنت پکی ہو گئی لہذا پتر اے ہوئی حافظ بھاویں کافر بنے بھاویں دلا بنے بھاویں جو مرضی بنے قرآن جو پڑھ لیا رہا مکہ معلوم ہویا کافر ہر رنگ وچ لڑدا ہے کدی دین والے نا پاسے ہوندا ہے کدی دنیا والے پاسے اور سن ایتھوں پتہ لگا کافر جڑا مشورہ دےوے نا کہ آ دین دا کم کر وہ نہ کری اوندے دین والے کم دے مشورے وچ بھی بربادی ہو سیا میرے نبی فرمایا حافظاں دا بہتا ہونا قیامت دی نشانی ہے قریب سمجھیا جے تے ایمان نال دس حافظ زیادہ ہون دا منصوبہ اج انگریز بڑائی کھڑے تے قرآن پڑھاون دا منصوبہ کافر بڑائی کھڑے کیوں بڑائی کھڑے معلوم ہویا او جاندا ہے کنجر انہاں دا نبی فرما گیا ہے حافظ ہون گے چوکھے عالم تے فقیہ ہون گے گھٹ جدوں گھٹ ہون گے تے انہاں برباد ہونا ہے لہذا انہاں نو ادھروں حافظ بنا کے ہی برباد کرو معلوم ہویا کافر دین دا بھی مشورہ دےوے تے اوندے تے چلنا جائز سبحان اللہ آپ فرماندے نے نہ سکولاں نال ہی آپ زیادہ ہوئے نے اگے فرماندے نے وہاد المدارس ہی اختر خطر نال الاسلام آدم و ذر لالا اہلی فرماندے نے آ جڑے سکول نے اسلام دے سب تو بڑے خطرے نے اسلام والیاں دے واسطے سب تو بڑے نقصان نے. فانہ سبب الوحید فانہ سبب الوحید فی القضاء علی الدین, فرمایا دین دی بربادی واسطے سب تو بڑا اکو ہی سبب ہوئی ہے. و انتظائی من الشباب, جتنے ساڈے جوان طبقہ ہے بال طبقہ نوجواناں دا ہے انہاں سارے تو دین کھون واسطے ایو ہی سب تو بڑا حملہ ہے. ہاں جی فرمایا بل متخرج منا, جڑے نہ تو نکلن گے فساد اخلاق کے مکفر مہرادم کفر تے الہات تے جان گے انہاں دے اخلاق آتاں برباد ہو جان گیاں. فَإِنَّ الْكُفَّارَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بَعْدَ تَفْكِيرًا طَوِيلًا فِي أَسْبَابِ الْقَضَاءِ الْإِسْلَامِ التَّجَارُبُ دَامَتْ أَكْثَرَ مِنْ 500 سَنَةً لَمْ يَجِدُوا لِذَلِكَ وَسِيلَةً أَنْجَى وَلَا طَرِيقًا أَقْرَبَ مِنَ الْمَدَارِسِ. آپ فرماتے ہیں جڑے انگریز کہیں غیر مسلم کافر لوگ ہیں وہ 500 تک کنے تھو 500 تک بیٹھ کے مشورے کرتے رہے نے. مسلمانوں دے اسلام تے مسلمان نو کیویں برباد کریے, آخر اس نتیجے تے پہنچے نے انہاں سکولاں تو ود کوئی شے نہیں. سمجھ آئی کوئی نہ؟ 500 تو سوچن لگے. یہ دا مطلب یہ نکلا صلاح الدین ایوبی دے لتر کھان تو بعد انگریزی چوہے پچھان گئے وہ جنہوں سپر پاور سمجھنا ہے. دلے بھی کدی سپر پاور بن گئے؟ دلیا کا کی ہے جڑا ماں کی غیرت نہ کھاوے اندر کدی جرت نہیں ہو سکتی. صلاح الدین ایوبی دیا جتیاں کھان تو انہاں سوچیا ہوئے اساں جے ایویں لڑے مسلماناں نال لڑتے رہے اساں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ دی بلا کی کرو ہن انہاں نے میٹھا زہر کھولن واسطے منصوبے جوڑے تے نسل در نسل نسل در نسل آخر 500 کنیاں نسلاں سوچتے رہے نے. آئے ہوئے تسا بھی سوچ دے جے کہ نہیں کدی کافران خلاف بیٹھ کے تو کدی سوچنی ہے مولویاں دے خلاف؟ اے ہوئے ہوئے لاکھ لعنت حکومت دے اتے ایماندار بندہ کی کافر مسلمان دے خلاف سوچ رہے نے 50 تو حکومت جدو بھی سوچے گی جدو میٹنگ ہو رہی ہے مولوی واسطے دہشت گردی کر رہے ہیں جا کے سور دی نسل جی کوئی ایجنسی خفیہ تے آ جا کے مولویاں دے دل سوچ بچارے تھے. اچھا قوم کٹھی ہوے گی تے کی کرن گے جدوں کٹھے بیٹھن گے؟ انہاں کدی کافر دشمن دے خلاف نہیں سوچنی. کدوں سوچنی؟ کی کوئی ایک مولوی سی ایک انا سی ایک مولوی سی ایک انا سی ایک آؤں جائیں ایک دوسرے 5-7 کٹھے ہو گئے انہاں آخیا ہلوا کیویں کھائیے اس آگے آئے نہیں کھائیے اس آگے آئے نہیں کھائیے ایک نے گوتا مار دیتا وہ آ گیا ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا باندر ہنس کے چلو جی کی لانت پی گئی اس قوم تے. ایمان نال میں نہ کیڑا کیڑا بندہ رونا روے کوئی ایک ہوے تے میرے کافر کلا ہو کے وہ 500 تیری بربادی سوچے تو ایڈا مرتا ہے ایک دن بیٹھ کے کافر دے خلاف نہیں سوچے تین میں مسلمان آکھا مسلمان انج دا بے ضمیر ہوندا ہے وہ 500 تو تیرے جھگے برباد کرن دی سوچے تو ایک دن بیٹھ کے اپنے جھگے بچاون دی وی سوچنا او کو سمجھ آئی ہے ستی قوم؟ ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. مولوی کٹھے ہون گے کدی کفر دے خلاف نہیں منو قسم خدا دی نہیں سوچن گے. مولوی نو ویکھیا جدوں سوچن گے جدوں بیٹھن گے فلانے دی گل سنا فلانی گپ سنا گپ شپ بنا مرادا گپ شپ واسطے نہیں بنیا ہے. قرآن فرماندا ہے والذی یراکم ہوا و قبیلہ الذی یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترون. قرآن فرماندا ہے کافر شیطان تے شیطان دا قبیلہ مسلمانو تہانوں اوتھوں ویکھ رہا جے جتھوں تساں انہاں نوں نہیں پے ویکھدے اوئے اوئے کی مطلب او تواڈے خلاف اوتھوں اوتھوں سوچدا ہے جدھر تواڈا دماغ نہیں جے جاندا پیا یار اللہ قران وچ سمجھاون وچ کمی تے نہیں چھڈی ہیں ذرا بول چا جیندے سبحان اللہ ہن سجنا 500 سال آ منصوبہ پھر اگے آپ لکھ دینے بالخصوص انہاں آکھیا لڑکیاں تے زور دیو کنا تے تاکہ اے سہال جا جان رضا مندی نال جد نال مردی تھاؤ جان کدی پرچا نہ کراؤن تے نہ کدی کنج دی نوبت آوے اینو پڑھو چا تیار کرو اے جب بھی باکے تے سکولہ میں چھ کھیڈن تے بین تے کھلون تے گپ شپ دی تے خیالات دے تبادلے تے اونچ نیچ ہون دی پہلو آدھی بن کھلووے جدو اے آدھی بڑی کڑی ہوتی ہے نے کدو جدو اے نو کسے نپڑے نے آکھے حال اے کلی نہ مروڑ آپا وے کلا مروڑ اے کڑیے نی لا دے زور اے قوم دی باسی ہے سا چڑ گیا تکا ویکھ وے دن چڑھیا کہ نہیں والا خدی لعنت قسم خدا دی کر کے انا بساں چ سفر کریدا ہے تے کنجر گانے لائی بیٹھے ہوندے کئی روک دیندے نے جڑے نہ روکن یا بازار چوں گزریے تے کیڑے پاسوں آواز نہیں آوندی ہن بیٹھے ن انگریزی نہ پڑھیں گے تو مسلمان کیسے کریں گے گانا کی لگا کھڑا ہے ویکھ وے دن چڑھیا کہ نہیں ساری رات گزاری رل کے دل تیرا رجیا کہ نہیں ہن استغفر اللہ آکھی آنا ہے ایڈا بیٹھا بابا یزید بستامی تو یہ مقالے جڑے دستا پیا اسے قوم دے نہیں تے میں باہر دے پیا دسنا اور استغفر اللہ یاد آ گیا باہر کون بے غیرتی پہ کردا جے تیری قوم نہیں تے کون ہے میرے اگے نہ بن جا کر با جدید مستامی میں رگ رگ جاننا ایتھے آکھیا کر لعنت اللہ علیہم لعنت بھیجیا کر تاکہ تیرے دل وچ غیرت پیدا ہوے میں اندر چشتی یار بے شرمی دیا گلنا کرنا ہے میں کہا تسی بے شرم انہیں بنے دے تو انہوں شرم سکھاؤں نہ آستے میں انہوں بے شرم بننا دے یہ تو اٹھے شرم ہوتی سانو لوڑی کو نہیں قسم خدا بھی کر گیا یہ ٹیک کمین کی ایمان نال دس دا کی مطلب بیس دا ساری رات گزاری رل کے اور ویک گانا لگا پیا ٹبر خوش ہو سی تین دی گل چا کرو بغیر تی کنجر پونا چپ کرو بند کرو مال صاحب بیبیاں بیٹھی ہیں اوے کنجارا یہ ساری رات گزاری رل کے یہ ماں نو سنانا پیا دیکھ وے تین چڑھیا کہ نہیں یہ دا کی مطلب ہے ساری رات زنا کرتے رہا تے ہن حال رجیا کہ نہیں رجیا مطلب ایدا بندا ہے بہن سنے ماں سنے آپ سنے پیو سنے ٹبر سنے سارے سنن اوتھے بہن یاد نہیں آوندی کیوں کیا بہن دے سامان دا ارادہ ہے ساری رات تے جتھے ماں چشتی یا کوئی مولوی گل چکر مومن چ بولے او آکھے او بغیرتا کنجر پونا بند کر بیبییاں بیٹھیاں نے کی مطلب بیبی سو جاوے او جے جے روکن والے نو روکنا ہے ایدا اے مطلب نکلیا کہ روکن والے نو پیا کیدا چپ تو نو سنن دے تاکہ او رات او کسے نال گزارے یہی مطلب ہویا اور کیا ہے گلاں نے سناوا نا تیرا ضمیر جاگے تو جاگے ہے کو ضمیر جاگے ہے کو اندر غیرت آئی ہے کو آگ لگی ہے کوئی نہ لگی جے حالے بھی نہیں لگی تو پھر اللہ لاوے خدا خدا کھڑی جا ہاں ایمان نال مقسمیہ پیانا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ انہاں دا حوالہ انہاں دا مقاصد اے عرب والے ہوں کو چشتی بزرگاں رنگ وقت بھی کلیل ہے تے میں اپنے پیر تونسے والے دی گل چ سنانی ہون دے جو مرضی کوئی بن جان بعد والے جو مرضی بن جان ساڈے واسطے وڈے بزرگاں دیاں دلیلاں نے بعد والیاں دا نہیں اے گل سمجھا جی اوئے کیوں اساں ولی سارے ولی دے پتر نو اساں ولی نہیں سمجھدے کیوں ولایت وراثت نہیں اے ضروری نہیں صحابی دا پتر جے یزید بن گیا ہے تے ولی دے پتر ہی بدل سکدے اے فقیری اے ولایت اے کرن تے محنت نال لبدی اے اللہ دی نعمت اے لیکن نال محنت وی لبدی سمجھ آئی نے نبی دا پتر ضروری نہیں نبی ہوے ولی دا پتر ضروری نہیں ولی ہوے مفتی دا پتر ضروری نہیں مفتی ہوے اساں صاحبزادے دے پابند نہیں اساں اس صاحب دے پابند دا ایک صاحبزادہ اساں زادے دے پابند کوئی نہ اساں اس صاحب دے پابند دا جنہ قبراں وچ ڈیرے چلائے نے میرے خواجہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان آپ سرکار دے پوتے خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا کامل ولی سی جگ جاندا اے انہاں دی ولایت نو سید شاہ اسماعیل بخاری کرما والے شریف تو پوچھ کے ویکھ انہاں دی شان کی سی شیر ربانی ورگے ولی انہاں نو جاندے نے میرے پیر پٹھان دا پوترا آپ سرکار خواجہ اللہ بخش تونسوی ملتان شریف حسینہ گاہی دے اندر مولانا موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے عالم سن بزرگ سن انہاں دے کول آپ آندے ہوندے سن آپ حسب معمول اتھے تشریف لے آئے جدو آئے دے نال کوئی مدرسہ نواں بنیا مدرسے والے آئے انہاں خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ نوں عرض کیتی لجپالا مہربانی فرماؤ اساں مدرسہ بنائے تشریف لے چلو دعا منگو برکت ہوئے آپ سرکار تشریف لے گئے توجہ تشریف لے گئے اگے گئے انہاں نے مدرسے والیاں نے انگلش دی کتاب انگریزی دی کتاب اقبال دے ہتھ چن پائی مدرسے وچ سامنے بوہے دے اگے بٹھا چھڈیا تاکہ گزرن ویکھن دعا منگن تصدیق ہو جاوے انگلش ٹھیک ہے اساں سارا کچھ رلا لواں دے میرا پیر خواجہ اللہ بخش تونسوی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ سرکار جدو بڑے نے اگے ویکھے انگلش دی کتاب نپ کے بیٹھے آپ فرما دے نے کی ہے اگوں مدرسے والے آکھن سرکار اے نویں تعلیم آئی ہے انگریزی آکھ دینے آپ اوتھے ہی کھلو رہے فرمان دینے اے مدرسہ نہیں مترسہ ہے سمجھو نہیں جو فرمائی ہو لفظ میرے پیر دے وے فرمایا اے مترسہ ہے مترسہ جان دو مترسہ اے ولی اللہ دا اے دا مطلب ہے اللہ دے ولی ساڈے نال نے پر مترساں کی مطلب میں پیشاب کرتا ہوں دے اے پیشاب کرن دی تھاں اے پڑھن دی تھاں نہیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے فرمایا مترساں مدرساں نہیں میں سس تے دعا نہیں کر سکدا اوتھوں ہی پیشاں ہٹے نے کھلو کے ہاتھ وی نہیں چ اٹھائے توجہ نہیں ہو فرمائی ذرا بول چال سبحان اللہ ہن اے حوالہ سن بھئی اے گل کتھوں آئی ہے آ شاہد صاحب بیٹھے نے مہلسی دے درویش تواڈے پنڈ دا نام کی ہے ماہی بلوچ اٹھو اٹھ کھلو مہلسی دے ماہی بلوچ دے ایک پہلا دیوبندی سن کیوں جی تسی کی سو کٹر دیوبندی سو پھر تقریر سنی تے سنی ہوئے ہو سامنے تواڈے داڑھی کوئی تھی ہوندی اچھا اس تو بعد سنی بن کے تے پڑھن گئے نے مدرسے وچ اوتھے تونسے شریف اوتھے کنے سال رہے ہو 7-8 مہینے رہے اوتھے تواڈے استاد پڑھاون والے کون سن مولانا فقیر محمود صاحب او کنا دے مرید سن بابو جی سرکار پیر بابو جی سرکار یعنی پیر مہر علی دے پتر خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مہر علی تاجدار دا رنگیا پتر انہاں دے مرید ایویں. اچھا انہاں تانوں ایک گل کیوں سنائی تھی؟ انہاں اتھے آکھیا کیونکہ میری تقریر سنن والے تھنے انہاں اتھے آکھیا جڑے دیاں پتراں نوں انگریزی سکولاں وچ پڑھاندے نوں بغیرت نے یہ گل جا کے منڈیاں استاد نوں کیتی بیا ایویں آندا ہے انہاں آکھیا وہ ٹھیک آندا ہے خواجہ اللہ بخش توس وی اے آندے ہوندے سن. اچھا ہور انہاں خواجہ ہاں اپنے خواجہ محمود سرکار اتھے دربار محمودیہ یہ بھی آپ سرکار دی اولاد پاک جو پوترے نے نا خواجہ اللہ بخش یعنی پہلے باپ دی گل سی ہن بیٹے دی سنو کی گل سی پترا سر سور نے وہ جنوں سر سید آندے جے وہ جدو علی گڑھ دے اندر وڈا چکلا بےمانی کفر دا کھول رہا سی وہ دے واسطے چندہ منگیا ساڈے خواجہ نظام خواجہ محمود سرکار خواجہ اللہ بخش تو سوی رحمت اللہ علیہ دا پتر اللہ دا ولی سی انہاں نو چندہ منگیا آپ نے فرمایا جدو پتہ لگا اندے فلانی تعلیم ہے آپ نے کی فرمایا آپ نے وہ باپ والی گل کیتی فرمایا مدرسہ نہیں مدرسہ ہے میں تے غلطی نال پیسے دے بیٹھا اور توجہ نہیں جے کیتی بولو چا سبحان اللہ صدقے جاواں اور سنو بہ جاؤ اور خواجہ نظام الدین دی بھی ایک گل تساں سنائی سی ہیں خواجہ صدیق الدین رحمت اللہ علیہ دی گل بھی سنائی سی خواجہ حامد سرکار دے بیٹے نے سارا کچھ اتھے جان کے آیا درویش پورے دنوں دے اللہ دے فضل نال ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سجنا اوتے مرشداں دیاں گلاں سن ہن انہاں دے خلیفے پیر شمس الدین سیالوی دی گل سن خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دے کول پیر مہر علی فیض حاصل کیتا ہے وڈے سرکار آپ فرماندے ہوندے سن الحمدللہ میں کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا کتاب دا نام فوز المقال فی خلفاء پیر سیال نا چیز دے کول موجود پئی ہے آپ سرکار دے کول انگریز آون لگ گئے آپ دے کول گورنر سی ملن واسطے آون لگ گئے آپ نو پتہ لگ گئے آپ دے دل دے اندر کدورت محل شروع ہو گئی رنج شروع ہوئی تکلیف ہوئی کافر مینوں ملن کیوں پیا ہوندا ہے میرے پیر دے دل دے اندر جدوں محل آئیے میرے پیر دے دل دے اندر رنج آئیے اس رنج دا نتیجہ نکلا کافر سور اوتھے راہوں پیچھا ہٹ گیا وے وہ ایمان نال دس جڑا کافر دا منہ ویکھن گوارا نہیں کردا او کافر دی تعلیم کافر تو حاصل کرنا گوارا کیویں کرے گا انگریزی باندراں نو میں دساں تے سچ چشتی کلا کیویں لے تو گل کرن والی دلے ہون چوکھے تے حق لے ہون تھوڑے نا اللہ تعالی دے فضل نال پیچھا تک نوبت جائے گی پیچھا لگا چل نبی سرور تک بلکہ مینوں آکھن دے بابے آدم تک لگا چل ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا آپ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی گل سنائی خواجہ قمر الدین سیالوی دے والد دی سناوا خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام توجہ آپ سرکار دے والد خواجہ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ آپ دی گھوڑی سی گھوڑی بڑی ٹوری گھوڑی سی اس گھوڑی نو کسے انگریز دے کلمے پڑھن والے ملازم نے ہاتھ چلایا ہے آپ نے فرمایا گھوڑی چھڈ دیو میں اس تے بہ نہیں سکدا کیونکہ کافر دے ملازم ہاتھ نہ چھڈیا ہے قیمتی گھوڑی پیاری چھڈ دتی بیٹھنا گوارا نہیں کیتا پیر سیال لجپال نے توجہ نہیں کیتی تے ساڈے واسطے دلیل بعد والےاں دا عمل نہیں ساڈے واسطے انہاں دا ہی ہے ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ بعد والے جو مرضی بن دے جان اساں انہاں نوں ویکھنا ہے توجہ ارساں سہ تو صاحبزادے اپنے بزرگوں کے پیچھے چلن گے. صاحبزادیاں دا حق بنتا ہے وہ چلن اپنے وڈیاں دے پیچھے. مڑ ساڈا بھی حق بنتا ہے اسا چلیے صاحبزادے دے پیچھے. تے جے کوئی صاحبزادہ اپنے وڈیاں نوں چھڈ جاوے تے مڑ اسا بھی انہاں نوں چھڈ دیاں گے. وہ وڈیاں نوں چھڈی کرے اسا چھوٹیاں نوں چھڈیے. توجہ نہیں وہ کیتی یار. وہ ٹھیک ہے کوئی نہ گلا ساڈے کڑے جیاں ہیں کھڑیاں ان شاء اللہ لذیذ کو نس نہیں تھکے گا. توجہ نال بول سبحان اللہ. میرے پیر تو سوی دا خلیفہ دوجا خلیفہ ہور خلیفہ کی نام انہوں نے خواجہ احمد بیروی کتنے نے چکوال ولیج میرا شریف دربار ہے. بڑے وڈے اللہ دے ولی سن. پیر تو سوی وڈے دے خلیفے سن. آپ فرماندے آپ سرکار اینا غصہ انگریزی اتھے کی ہونی ہے. آپ نے اپنے علاقے چ اپنی حیات طیبہ وچ گڈی لین نہیں وچھن دتی. جاؤ میرا شریف پوچھ لو آپ نے اپنی حیات طیبہ دے اندر گڈی لین نہیں وچھن دتی. فرمایا جے لین وچ گئی تے انگریز آ جانا ہے تے ماں اپنے علاقے چ انگریز نو پسند نہیں کر سکدا. تے ہن میں گیا تے اتھے ڈش آئی کھڑی. میں پوچھا پتر صاحب کتنے ہونے والی. وہ خیر آپ بے اولاد سن. آپ بے اولاد سن. آپ کی اولاد کو نہیں تھی. خواجہ احمد مہروی کی اولاد کو نہیں تھی. اگوں انہوں کے خلیفے بنے سن. خواجہ احمد ثانی انہوں کی بھی اگوں اولاد کو نہیں تھی. پھر اگوں خواجہ عبداللہ انہوں کی اولاد اگے چلتی ہے بھائی. ہاں جی تے میں ہوں وڈے سرکاروں کی پیا گل کرنا اور میں اس آستانے سے تقریر کرایا. مت سمجھے میں ایویں پہ بول. میں اتنے بہ کے جڑے پرانے مرید سن انہوں کے منہ چوں گلیں سنیا. ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ. ہوں دستا جا ولی کہ بولو راہ وہی ہے جڑا اللہ دے ولیاں دا ہے. پر سجڑا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا انہوں دی گل سنا. انہوں دی گل ہی بڑی انوکھی. وہ تے عام کافی ہے شیر. صبح صبح صبح صادق صبح صادق صبح صادق جڑا نواب مشہور ہے بہاول پور دا. آپ دا مرید سی. آپ دا مرید سی. آپ انہوں پہ فرماندے نا شیر دیوان فرید وچ لکھیا ہے کہ صبح صادق جوانیاں مانے بٹ انگریزی تھانے. اپنے نواب مرید نو دعا پہ دین دے رو شالا جوانی روی میں پیر تنو پیانا ہے ایک انگریزی تھانا ہے تھے نہ ران دے. وہ ریاست سی نا باول کو ریاست سی نا. فرمایا صبح صادق جوانیاں مانے بٹ انگریزی. انگریزی تھانا انگریزی تو بغیر نہیں چل سکتا. کی خیال ہے انگریزی پڑھ دینے تے تھانے لگ دینے. جنا سکول نہ پڑھے ہوئے تھانے لگ سکتا ہے. مطلب انہیں دسیا ہے جی میں سب مسبب حرام ہے ایویں سبب بھی. توجہ نہیں فرمائی. ہوں کچھ مردی آخی جائے بھائی یہ ساڈے چشتی بزرگ. ہوں میرا پیر مہر علی راندا ہے. میرے پیر تے پھر ٹھوک میکھا دیتی گیا. تو کی سمجھنا ہے جڑے ساڈے سینے میں اگ نا یہ انہاں سینیا تو منتقل ہوندی آئی. اساں جو چشتی بنے بیٹھے ایویں بنے بیٹھے ہاں. مرشدان دے سینے دی اگ رسول کریم دے سینے مبارک چوں مولا علی دے راہی خواجہ حسن بصری دے راہی ٹرتی ٹرتی خواجہ اجمیری چاہیے. خواجہ اجمیری تو قطب الدین چاہیے. قطب الدین تو آئیے بابے فرید بابے نظام پھرتی پھراندی آئی قبلہ عالم مہر قبلہ عالم چشتیاں شریف والے اتوں ٹرتی میرے علی اچ میرے پیر امام اچ میرے وڈے حضرت اچ اج میرے سینے چ آ گئی ہے تیرے سینے وچ بھی آ گئی. دیے سے دیا آپ دے صرف دو بیان سنانا مکتوبات طیبات میرے پیر میرے علی دے خط. اس کتاب خط نے جدر جدر آپ خط لکھ دے رہے کسے لکھیا ہوتا جواب لکھیا وہ خط کٹھے کیتے گئے. یہ آپ سرکار دے دربار شریف تو کتاب مل جاندی, عام اتھے لاہور چ مل جاندی, صفحہ نمبر 138. آپ سرکار وال خط بھیجیا سر عبد القیوم پشاور دا سی, کتھوں دا؟ صاحبزادہ سی, تے حالے سر نہیں سی بنیا. سر تے سر دے مانے تو جاننا ہی. انہیں خط لکھیا, تے خط کی لکھیا سنو, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اما بعد, اے ہون میرے پیر جواب پہ لکھ دین اس نو سر نو, تے سر نے لکھیا کی سی؟ جو سر نے لکھیا تھی او دا خلاصہ اے وے, پیر نے اس دے اندر خط او دا نہیں لکھیا گیا, صرف پیر دا جواب لکھیا گیا. پیر دے جواب چوں اس دا خط سمجھ آندا ہے بھی انہیں کی لکھیا تھی, او دا مضمون دا پتہ لگ جاندا ہے. مضمون کی سی؟ انہیں لکھیا, حضرت جی انگریز ساڈے علم مسلماناں دے علوم انگریز لے گئے, ساڈی وراثت او لے گئے, اساں خالی رہ گئے. یہ عام گلاں اج کردے نا, وہ جی مسلماناں کول انگریز ویکھو, مسلماناں اے ویلے بہ گئے, وہ مسلماناں کول آشا لے گئے. مینوں ایک آندا مسلماناں دی آشا لے گئے, میں کہ مسلمان اماں نوں چودھ دے نے, آ کے کوئی نہ, تے میں کہ وہ کتھوں لائی کھڑے. بغیرت آؤ نہ تھاڈے کول نہیں لئی, بغیرتی دی اپنی جو کچھ لیا وہ نہ اپنے شیطاناں کول لیا. توجہ نہیں ہوگی. اچھا اور کی پیا لکھدا ہے؟ لکھدا کی؟ وہ لکھدا ہے لے گئے وراثت, لے گئے. میرا پیر کی پہ لکھدا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اما بعد, نبی کا ایک کرامی ملاحظہ فقیر گزشت, چونکہ ای ارشاد ہما ارشاد است کے بجواب اش بالمشافہ گزارش نمود ابودم فتقرار تصدیع للجناب. اور اگے کی لکھنا, فرماندے نے فقیر بر سر راہ است, میں چل رہا ہوں, دعا میں کنت کے اللہ تعالی اہل اسلام رہو در اشاعت اسلام کما ہوا عند اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم بحسب طرز سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم توفیق تاسی و اتفا عطا فرمایت. فرمایا میری دعا ہے مسلمانانو اللہ اسلام اسی طریقے نال پھیلاون دی توفیق دے وے جس طریقے نال ساڈے بزرگ پھیلاندے رہے نے. کی مطلب؟ وہ کھوتیاں دے ذہن چائی کھڑی ہے نا گل, انگریزی پڑھیں گے یہ کریں گے, انگریز بنیں گے تو انگریز کو مسلمان کریں گے, ایسے کیسے کر سکتے ہیں بھائی. تو میرے پیر نے فرمایا میں دعا دینا تسا انگریزاں دے طریقے نا, انگریزاں دے طریقے نال لوکاں نوں اسلام نہ پھیلدیو, تساں دیو مسلماناں دے بزرگاں دے طریقے نال, او پرانے طریقے نال مسلمان کرو. اگے از بعض فقرات مندرجہ عنایت نامہ بالخصوص از فقرہ اقوام دیگر از علم از ما گرفتہ و پہراور کردیدن و ما ورثہ بزرگان خود را از دست دادیم. فرمایا جیڑا اے تو لکھے ہی نا, یہ تو لکھے آئی, بھئی ساڈی وراثت انگریز دوسریاں قوماں لے گئی ہیں, اللہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم شرع باب یانس بہو بے فضل ہی تعالی ما خدام خیش آنی علوم آلیہ محفوظ و مسونس. فرمایا وہ جڑا تو لکھے وراثت انگریز لے گئے. فرمایا گل غلط ہے, ساڈی وراثت او سائنس سونس نہیں, ساڈی وراثت نبی پاک سرکار دا علم دین شریعت علوم الہیہ. او الحمدللہ انہاں علوم الہیہ دے نال جڑے باقی علوم خدمت واسطے ضروری ہیں او سارے دے سارے اساں مسلماناں دے کول حالے تک محفوظ ہیں, کسے کافر کول نہیں پہنچے. کی مطلب؟ ساڈی وراثت علم دین ہے, وہ کسے کول پہنچیا؟ وہ ساڈے کول ہی ہے. فرمایا نزد ما تاحال اقوام دیگر دو بے بہرا ہستند سانو پتہ ہے او قوماں ساڈے علم دین تو بے بہرہ نے جاہل نے کوئی بھی نہیں جان دے میرے پیر نے فرمایا بس صحت تے جملہ مذکورہ بالا اصلا صورت نمے بندد فرمایا جڑا توں تے لکھیا ہی وراثت وراثت ساڈی انگریز لے گئے اساں خالی رہ گئے ہاں میرے پیر نے فرمایا تیرا فکرا غلط ہے فکرا غلط ہے تو سمجھے نا ایک بول لیا کرو تو سمجھے کہہ دیا کرو بکواس کر کرو البتہ رفتن او از دست ما بہی طریق خواہد بود کہ الان بے حسب کلمہ تو خیر ارید بہا شر با عنوان ترقی اسلام مرزیتا میں شود فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین آپ فرمان دے نے ساڑے ہتھوں علم اوسڑے دین دا مک جانا ہے جیسے لے تُسا ترقی ترقی دی رٹ لائی لفظ چنگا بولیا پر مانا وچ سارا کفر دا باقی لفظ دا ترقی دا چنگا لگ دا ہے تو وچ جیڑا مطلب ہے وہ اینا سورا دا سارا کفر دا ہے آج پھٹو مطلب کی کدی کھلے نا سکول لے ترقی دا مانا کر دینے نا خدا اینا رسول اینا وحی اینا جنت اینا دوزخ اینا فرشتے چلو اینا جیڑا ہی پہنچ جاوے ہو ترقی فرمایا ہونو عنوان مطابق با محنون ترقی اسباب معیشت بود بود و با وجہ غیر شرعی نہ کے ترقی اسلام فرمایا و میرے پیر دا لفظ سنتے قسم خدا دی و کل وانگو ٹھک جاوے ذرا جیندیا بول سبحان اللہ میرے پیر آخری فکرے کی بولن فرمایا تو سان دے جے سائنس نال اسلام دی ترقی فرمایا یہ اسلام کی ترقی نہ کہو یہ ترقی ہے اسباب معیشت کہو اور وہ بھی غیر شرعی یہ شرعی نہیں غیر شرعی اسباب نے تا کر کے جویں جویں اے پھیلن اوویں اوویں شرع مکدی گئی ہے معلوم ہویا میرے پیر اے تعلیم تعلم نو غیر شرعی فرمایا ہے تھڈو اسباب اے سائنس دے پیر نے غیر شرعی فرمائے نے اے میرے پیر میرے علی دا فتوی ہے مینوں اے کہندا سائنس قران چوں نکلی میں کہیا شیطان پیر میرے علی غوث زمان ہے آپ فرماندا ہے غیر شرعی اسباب نے تے غیر شرعی اسباب شرع قران چوں کیویں نکلا ہے نے توجہ نہیں اوپر بھائی غیر شرع شرع وچوں کیویں نکلی جیڑا پیر آکھے کہ غیر شرعی اسباب نے تھڈو وہ سکول نو جائز آکھے گا تاں کر کے میرے منیر اچ لکھیا ہے میرے پیر نے کوئی بال سکول اچ پڑھایا ہی نہیں ہاں میرے منیر اور ایک مزے دی گل ہے اس سے مکتوبات شریف تقریر آپ نو بلایا گیا پشاور کالج تقریر واسطے کہ آؤ صحیح خطاب فرماؤ تقریر کرن سرکار گئے تے نا سی اگوں اسلامیہ پشاور کالج پیر اوتھے تقریر کیتی ہے اوئے وچ کھلو کے لتر پھرے خط کو تقریر پوری اس کتاب وچ خلاصے بتاؤ اور سمجھا دینا فرمایا اوئے جننے تساں مدرسے بنائی ہوندے جے اوئے انہاں وچ اے فلسفہ جدیدہ تے قدیمہ دے رد کرن والا تے بندہ ایک نہیں پیا بندا تے اسلامیہ کیویں فرمایا کفر دا رد اگے دسیا فرمایا اے کفر کہ آکھنا آسمان جو ہے یہ خلائے ممتد ہے حد نگاہ ہے آسمان کی حقیقت نہیں یہ پڑھاندے نے سکولاں وچ کہ آسمان جو ہے نا یہ حد نگاہ ہے اس آسمان کوئی مخلوق حقیقت علیحدہ نہیں ہے میرا پیر فرمایا او انج دے کفر تے پڑھاندے پئے جے سکھاندے پئے جے تے حالے آندے جے اسلامیاں اگے میرے پیر فرمایا اے اسلامیہ کالج دا نام اسلامیہ رکھی کھڑے جے اے تے اسی طرح ہی ہے جویں کوئی زنگی تے حبشی بندے دا نام رکھے کافور کی رکھے او حبشی ہوندے نے کالے دت تے اوندا جے نام رکھو کافور تے کافور ہوندا چٹا کیویں بھائی کافور چٹا نہیں ہوندا فرماندے نے تساں اے جویں کالی شے دا نام کافور رکھو ایویں تساں کالج دا نام اسلامیہ رکھی کرے ایدا مطلب اے نکلیا اے جنے نام رکھی کرنے کنجر سب ڈرامے والے نے ٹھیک اے کوئی غوثیہ پبلک سکول کوئی جناب اسلامیہ سکول ہیں تے کوئی جناب غزالی پبلک سکول غزالی پبلک سکول لاکھ دی لعنت ہے ہے سکول تے نا کی امام غزالی بھی لعنت بھیج دے ہونگے لاکھ دی لعنت نے پرو پادو یہ میں اپنے چشتی بزرگاں دے حوالے کٹھے کر کے کچھ دوسرے بزرگاں دے وعدے دے مطابق سنا لیں اگلے جمعے باقی آخر دعوانا